ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายความเป็นกรุณาเพราะว่าชินมีความรู้สึกว่าความกรุณาในปุถุชนธรรมดาอย่างปุถุชนอย่างชินนะฮะมีความรู้สึกว่ามีผ่านมามีการกรุณาที่กรุณาผิดนะฮะอย่างเช่นดีต่อทุกๆคนแล้วสุดท้ายคนอื่นมาทะเลาะเพราะเราอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นผิดความผิดของเราที่ทำให้พ่อดีต่อทุกๆคนแล้วถึงว่าทำให้ตัวเองแบบแย่สุดเขาถึงไม่ติดข้องเพื่อให้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งนะฮะซึ่งชินคิดว่าคือไม่รู้ว่าจะมองยังไงให้เข้าใจเห็นถูกในการกรุณาที่หนทางของพระพุทธเจ้าอะฮะเพราะมียังมีความคิดอยู่ว่ากรุณาคือต้องให้ที่ไม่ให้เขามีความติดข้องไม่ให้เขามีความโทสะเกิด ถ้าเรียนคุณคือวิชาจารณะเนี่ยนะพระพุทธคุณบอกว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าเนี่ยความที่พระองค์มีปัญญาเนี่ยพระองค์จึงไม่เบียดเบียนตนความที่พระองค์มีกรุณานั้นจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้มีปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตนทีนี้ถ้ามีคำถามว่าพระเวสสันดรเนี่ยให้บุตรเป็นทานให้ภริยาเป็นทานให้ทรัพย์เป็นทานแล้วถูกไปไล่ไปอยู่ป่าเนี่ยชื่อว่าเบียดเบียนตนไหมทำไมไม่เบียดเบียนตนเพราะว่าท่านทำแล้วท่านไม่เสียใจในภายหลังท่านทำแล้วท่านปีติโสมนัสอันการที่เราเรียกว่าเราสงเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเบียดเบียนตนไหมคำว่าเบียดเบียนตนหมายความว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราจะต้องลำบากใจในภายหลังไหมเพราะฉะนั้นขอให้เรามีแนวความคิดว่าสิ่งที่เราทำแล้วเป็นบุญก็เป็นบุญไปแล้วเราไม่ต้องเอาบุญเอาบาปมาปนกันส่วนของบุญก็ส่วนของบุญไปส่วนของบาปก็ส่วนของบาปไปบุญที่เราทำดีแล้วที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมันก็เป็นบุญของเราแล้วบุญตัวนั้นก็สำเร็จไปแล้วเราก็ไม่ต้องเอากุศลนั้นมาพัวพันกับไอ้ความเศร้าหมองของจิตก็ต้องย้อนกลับมาว่าตอนนี้เพราะความไม่ฉลาดคิดของเราเองนะเราจึงอกุศลเพราะเราไม่ฉลาดคิดในบุคคลเหล่านั้นเราจึงคิดกับเขาด้วยปฏิฆานิมิตเราจึงนึกถึงบุคคลเหล่านั้นด้วยโทสะเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่ฉลาดคิดทีนี้ถามว่าเราทำยังไงหนอเราจะคิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยกุศลเคยมีวิธีการเจริญพรหมวิหารอยู่ที่วิสุทธิมรรคท่านแนะนำให้จริงๆแล้วเนี่ยนะก็ถามว่าที่เราไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจอะไรบางทีนะต้องเอาสิ่งนี้มาถามเหมือนกันเช่นเราไม่ชอบใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไล่เลยเนี่ยถ้าท่องอาการ32มาได้อยู่แล้วเราก็บอกเราไม่ชอบใจผมของเขาหรือเราไม่ชอบใจขนของเขาหรือไม่ชอบใจเล็บของเขาหรือไม่ชอบใจฟันของเขาหรือไม่ชอบใจหนังของเขาหรือไม่ชอบใจเนื้อของเขาหรือไม่ชอบใจเอ็นของเขาหรือไม่ชอบใจกระดูกหรือไม่ชอบใจเยื่อในกระดูกหรือไม่ชอบใจไตหรือไม่ชอบใจหัวใจหรือไม่ชอบใจตับหรือไม่ชอบใจปอดหรือไม่ชอบใจม้ามหรือไม่ชอบใจพังผืดหรือไม่ชอบใจลำไส้ทั้งหมดหรือไม่ชอบใจสิ่งที่รัดไส้ไม่ชอบใจอาหารใหม่ใช่ไหมไม่ชอบใจอาหารเก่าหรือไม่ชอบใจมันสมองในกระโหลกศีรษะเราไม่ชอบน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไขข้อหรือเราไม่ชอบเตโชธาตุธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นเขาบอกว่าเมื่อบุคคลสอบถามไปอย่างนี้วัตถุแห่งโทสะจะไม่มีที่ตั้งโทสะจะไม่มีที่ตั้งเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยจะต้องเอามาสอบถามในลักษณะนี้เราไม่ชอบใจปฐวีธาตุใช่ไหมไม่ชอบใจอาโปธาตุไม่ชอบใจเตโชธาตุไม่ชอบใจวาโยธาตุเราชอบว่าเราบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยอาศัยขันอายตนะธาตุประชุมกันโวหารว่าเป็นบุคคลทีนี้ในรูปขันเราไม่ชอบจิตตสมุฏฐานหรือเราไม่ชอบอุตุสมุฏฐานหรือเราไม่ชอบอาหารสมุฏฐานหรือเราไม่ชอบกรรมสมุฏฐานธรรมดาเขาก็มาด้วยกรรมของเขาไม่ใช่หรือเขาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนไม่ใช่หรือนะก็ไล่ไปหรือเราไม่ชอบรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์หรือวิญญาณขันธ์เราไม่ชอบใจจักขวายตนะหรือรูปายตนะไม่ชอบใจโสตายตนะหรือสัทธายตนะไม่ชอบใจคานายตนะหรือคันธายตนะชิวหายตนะหรือรสายตนะไล่เป็นขันธายตนะธาตุบุคคลนั้นเขามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารไม่ใช่หรือสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไม่ใช่หรือ ซึ่งการที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นก็เกี่ยวข้องทางทวารตาไม่ใช่หรือเพราะอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะสามอย่างเหล่านั้นประชุมกันเป็นผัสสะพระผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเนี่ยที่เป็นทุกขเวทนาฉะนั้นเวทนาเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสเหล่านี้ฉันใดเวทนาอื่นๆในเหตุการณ์อื่นๆก็จะนำมาซึ่งทุกโทมนัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสมควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในขันธ์5พระองค์เห็นประโยชน์เหล่านี้เองพระองค์จึงสอนเราเนี่ยนะเราก็ต้องฉลาดที่จะคิดไปถ้าไม่งั้นเราก็วนย้ำปฏิฆานิมิตบ่อยๆปฏิฆาสัญญาก็จะเกิดขึ้นมากนะเมื่อปฏิฆาสัญญาเกิดขึ้นมากพยาปาทสัญญาก็จะเกิดมากโทสะเราก็จะเกิดบ่อยเราก็ทำบาปให้แก่ตัวเองบ่อยๆแล้วก็ตกนรกบ่อยๆเหมือนกันหรือว่าเนี่ยจะขอลำบากใจจะถูกเผาในนรกก็ช่างมันถ้าทำใจได้ขนาดนั้นก็ตามใจก็แล้วกันแต่ถ้าเรารังเกียจว่านี่บาปอกุศลเนี่ยมันมีโทษนะเพราะอกุศลจิตเหล่านี้แท้ๆเลยเนี่ยที่เราไม่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องแบ่งเวลามาโกรธทีแบ่งเวลาไปคิดเรื่องพระพุทธเจ้าหน่อยนึงดูถ้าจะโกรธกลุ่มอยู่ครึ่งวันคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยเพราะนี่เราต้องแบ่งเวลามาโกรธลืมคิดถึงพระพุทธเจ้านี่นะเรามาคิดถึงเรื่องคนพาลเราลืมพระธรรมคำสอนของพระองค์หมดเลยนี่เรามานึกถึงแต่คนไม่ดีเราทำไมไม่นึกถึงคุณของพระอริยเจ้าเราไม่ต้องไปถามหาความดีจากคนที่ไม่ค่อยจะมีดีเท่าไหร่ถ้าเขาดีหมดนะก็จะแปลกใจมากๆเลยถ้าเขาดีนะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยนะไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีสังวรวินัยของพระอริยะทั้ง5ประการไม่มีปหานวินัยของพระอริยะทั้ง5อย่างถ้าเขาเป็นคนดีจะแปลกใจมากทำไมเขาดีได้ยังไงเหมือนเขาอย่างว่าเขามากรุงเทพเกิดมาไม่เคยเข้าเลยแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วเขาไปถูกเนี่ยนะไปถูกทางที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะเราจะแปลกใจมากๆคนที่เกิดมาในโลกแล้วเขาทำดีมาตลอดเลยนะโดยที่เขาไม่มีผู้แนะนำเลยเขาเห็นอารมณ์ที่น่ายินร้ายเขาก็ใจดีเขาเห็นอารมณ์ที่น่านี้เขาก็ไม่ฮึกเหิมจนเกินไปอะไรไปเนี่ยทำไมหนอเขาจึงมีบุญขนาดนั้นแต่ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยมากเศร้าหมองมานานแล้วด้วยอำนาจราคะโทสะและโมหะสิ่งหนึ่งเป็นปฏิฆานิมิตของคนหนึ่งแต่เป็นสุภานิมิตของอีกคนหนึ่งสิ่งหนึ่งเป็นสุภานิมิตอีกคนหนึ่งแต่เป็นปฏิฆานิมิตอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมนัสเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโทมนัสเนี่ยนะคือบางอย่างเราหวังทุกขสัตว์เกินไปเราหวังทุกขสัตว์ที่มันไม่เที่ยงเราหวังว่ามันจะเที่ยงสุขทุกขสัตว์ที่มันอสุภะเราหวังว่าน่าจะสุภะทุกขสัตว์ที่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยเราไม่ใช่ไปคอนโทรลมันได้ทุกเรื่องเราก็จะขอคอนโทรลได้อย่างที่เราต้องการมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องทำใจเพราะว่าถึงเราไม่ทำใจถามว่าเมื่อจิตหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ถ้าจุติตอนนี้ไปไหนตกลงใครชวนเราไปนรกดูก่อนเอ้ยจิตเอ้ยข้าเชื่อฟังแกมานานแล้วนะแกพาฉันเดือดร้อนตลอดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นมโนวิญญาณเป็นชวนะจิตเป็นไปกับราคะบ้างเป็นไปกับโทสะบ้างนี่เพราะเราคิดถึงนะสภาพจิตชนิดนี้จึงเกิดขึ้นก็ศึกษาจิตตานุปัสสนาเอาไว้เยอะๆเราก็อย่าบางอย่างก็อยากจะแนะนำว่าคิดอะไรก็คิดไปเถอะแต่อย่าเชื่อความคิดจนเกินไปความคิดนี้คุณเพิ่งคิดไม่ใช่หรือเอ๊ะก่อนหน้านี้สัก2นาทีทำไมคุณไม่คิดเรื่องนี้แล้วตอนนี้คุณมาคิดเรื่องนี้คุณคิดทำไมคุณคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมถามดูนะคิดประโยชน์โลกนี้ได้ไหมที่คิดเนี่ยประโยชน์โลกหน้าพอได้ไหมไม่ได้ประโยชน์โลกที่2เป็นต้นก็ไม่ได้ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่นะพระพุทธเจ้ามองเห็นนี่พระองค์จะว่ายังไงบอกโหสงสัยทำไมเราฉลาดน้อยอย่างนี้สายตาพระสารีบุตรท่านมองเราท่านจะมองด้วยความคิดยังไงพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะเป็นต้นที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเป็นอย่างดีเนี่ยท่านเห็นเราคิดอย่างนี้เนี่ยท่านจะมนสิการอย่างไรหนอเทวดาทั้งหลายอนาถบิณฑิกะท่านนึกเรายังไงนางวิสาขาท่านจะคิดต่อเรายังไงถ้าเรามีความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราชื่อว่าห่างไกลจากศาสนาของพระอรหันต์ไม่ใช่หรือเราก็ต้องมาสอบถามมาใคร่ครวญคิดทบทวนในธรรมภายในถ้าไม่อย่างนั้นนะในโลกนี้ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆความเศร้าหมองทางความคิดเราเชื่อว่าคนอื่นทำให้เราหรือสุขทุกข์เราทำเองหรือสุขทุกข์ผู้อื่นทำให้หรือบอกว่าสุขทุกข์ไม่มีเราก็ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นก็ไม่ได้ทำให้แต่เกิดจากผัสสะผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยอายตนะเป็นปัจจัยอายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยแล้วนามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะก็เราก็มาติดเรามาคล้องเรามามุ่งมาหวังมาต้องการมาทะเยอทะยานโหยหิวอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะควรแล้วหรือหนอที่เราจะหวังในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดถ้าหากว่าเราไม่น้อมมาพิจารณาให้เพียงพอนะยากพระองค์ตรัสเลยว่าวิธีที่จะละโทสะเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาโดยกรรมสกตาเป็นต้นจึงเป็นอุบายเพื่อจะกำจัดเวรไม่งั้นเราก็นึกว่าทุกอันนี้ผู้นั้นทำให้เราทุกอันนี้ผู้นี้ทำให้เราทุกอันนั้นผู้นั้นทำให้เราเพราะเราก็จะนึกวนแล้วก็จะมีแต่ปฏิฆานิมิตอยู่ในใจถ้าปฏิฆานิมิตสั่งสมไว้เท่าไหร่ก็อย่างว่านะคติที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยอันนี้มันเป็นของเฉพาะตนจริงๆอกุศลเหล่านี้มันมีโทษบางครั้งเนี่ยของบางท่านก็เป็นอกุศลเหมือนกันเขามาเนี่ยบางทีถ้าสมัยก่อนศึกษาแรกเลยเวลาอกุศลมันเกิดเนี่ยนะตอนก็เก็บเนี่ยนะฉันจะต้องละแกให้ได้คือแกเนี่ยคือคู่เวรของฉันนะเนี่ยคือมหาศัตรูภายในอมิตรภายในข้าศึกภายในเพชฌฆาตภายในผู้ฆ่าภายในเรียกว่าเกลือเป็นหนอนตัวเองเนี่ยนะตัวนี้แหละที่เป็นตัวทำลายล้างเราโดยประการทั้งปวงสนิมที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายเหล็กฉันใดไอ้ตัวความคิดตัวนี้แหละเกิดขึ้นทำลายกุศลธรรมทั้งปวงของเราฉันนั้นเพราะนั้นเวลากวาดวัดทีหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กวาดนี้ก็ขอจงเป็นไปบัดบาปอันนี้ทิ้งสว่างเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าละบาปอันนี้เวลาทำกุศลไหนๆก็ตั้งความปรารถนาอย่างนี้ก่อนนะใครปรารถนานิพพานก็ปรารถนาไปก่อนเราจะขอละอกุศลอันนี้ก่อนดูมันทำไมมันทุกข์ตัวเองเหลือเกินประทุษร้ายตัวเองเกินไปคิดเรื่องไม่ควรคิดไปคิดถึงแต่สิ่งที่ถ้าเขาดีจริงเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วล่ะนะบุคคลเหล่านั้นเขาก็ไม่เฝ้าวัตตะอยู่นานขนาดนี้หรอกเนี่ยนะเราก็ไปถามหาความดีจากอะไรเหมือนอย่างว่าไปถามหาน้ำในทะเลทรายไปถามหาแผ่นดินในท่ามกลางทะเลเนี่ยนะไปถามหาอาหารในท่ามกลางความแห้งแล้งมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไปถามหาความดีจากคนไม่ดีก็หาไม่ค่อยได้จริงๆแล้วเขาคือวัตถุที่น่ากรุณาด้วยซ้ำไปนะดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเรา พระอาจารย์ครับในจุลเวทละสูตรเนี่ยก็ที่อุบาสกวิสาขาสนทนากับนางธรรมทินนาเนี่ยรู้สึกมีช่วงหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเนี่ยซึ่งก็นอนอยู่ในราคานุสัยปฏิคานุสัยแล้วก็วิชานุสัยรู้สึกพระอาจารย์จะเคยแสดงไปแล้วในเมื่อตอนกล่าวนุสัยเมื่อคราวก่อนว่าทั้งเวทนาทั้ง3เนี่ยไม่ใช่นอนเนื่องในอนุสัยทั้ง3ทั้งหมดเพราะบางครั้งเนี่ยเกิดโทมนัสแต่ก็ไม่ได้เกิดปฏิฆะใช่ไหมครับแต่นี้ก็มีอีกประโยคนึงซึ่งท่านบอกว่าเวลาที่จะละทั้งราคานุสัยปฏิฆานุสัยแล้วก็วิชานุสัยเนี่ยก็ไม่ได้ละด้วยสุขเวทนาทั้งหมดหรือทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดอันนี้นี่หมายความว่าอย่างไรครับ ไม่รู้อันนี้ตอบง่ายที่สุดเลยในบรรดาคำถามทั้งหลายคือถ้ามาอ่านอารมณ์ดังที่กล่าวไปเช่นว่ารูปนี้ทุกเนี่ยนะนี้ทุกไหมอะไรทุกขทุกอะไรอีกวิปริณามทุกแล้วก็อะไรสังขารทุกข์ทุกขทุกข์คืออะไรคือทุกขเวทนาอันนี้นี่เรียกว่าโดยปริยายแห่งเวทนา3เนี่ยนะอันนี้ทุกขตา3วิปริณามทุกข์ก็คือสุขเวทนาสังขารทุกข์คืออุเบกขาเวทนาถ้ากล่าวอนุสัย3ทุกขเวทนาก็อะไรปฏิฆานุสัยสุขเวทนาก็เป็นเรียกว่าราคานุสัยถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาอวิชชานุสัย ที่ใดมีราคานุสัยนะมานานุสัยก็มาภวะราคานุสัยก็มาทิฏฐานุสัยก็มาถ้าที่ใดมีอวิชชานุสัยที่นั้นมีวิจิกิจฉานุสัยก็มาครบ7หรือยังอันนี้กามราคาด้วยนะกามราคามานาภวะทิฏฐาเนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้จะพูดย่อๆแค่ปฏิฆานุสัยราคานุสัยแล้วก็อวิชชานุสัยละยังไงถ้าละด้วยอนุปัสสนาสามอ่ะถ้าละด้วยปฏิฆานุสัยละด้วยอนิจจานุปัสสนาราคานุสัยละด้วยทุกขานุปัสสนาอวิชชานุสัยละด้วยอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะเพราะอนุปัสสนาสามที่บริบูรณ์ก็ยังนิพพิทาถ้านิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์ก็เป็นวิราคาเป็นต้นเนี่ยนะจะบริบูรณ์ก็จะบรรลุวิโมกถ้าอนิจจานุปัสสนาบริบูรณ์อะไรบริบูรณ์ถ้าเป็นผู้ที่มากไปด้วยอนิจจานุปัสสนาก็เป็นอนิมิตตวิโมกนะโดยวิโมกสามเนี่ยนะถ้าเป็นทุกขานุปัสสนาเป็นอัปปนิหิตวิโมกถ้าเป็นอนัตตานุปัสสนาก็เป็นสุญญตาวิโมกเนี่ยนะทีนี้อย่างว่าทุกขเวทนาเนี่ยนะปฏิฆานุสัยเหมือนนอนเนื่องที่ทุกขเวทนาก็เหมือนจริงๆเลยเพราะทุกเมื่อไหร่โทสะขึ้นเมื่อนั้นโดยมากเนี่ยนะทุกเป็นอาหารอย่างดีของโทสะใช่ไหมโดยมากเลยเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของโทสะมันจะหงุดหงิดง่ายเนี่ยทุกกายหรือทุกใจก็ตามเป็นอาหารชั้นดีของปฏิฆานุสัยเพราะฉะนั้นเหมือนนอนอยู่ที่ทุกขเวทนาเหมือนนอนอยู่ที่ทุกขทุกเหมือนนอนอยู่ที่อะไรปฏิฆานิมิตเหมือนนอนอยู่ที่ปฏิฆานิมิตวิปริณามสุขแล้วต่อด้วยกิเลสราคะเป็นต้นเหมือนนอนอยู่ที่โสภานิมิตถ้าอทุกขมสุขอุเบกขาเวทนาพวกนี้เหมือนนอนอยู่ที่อุเบกขานิมิตหรืออุเบกอารมณ์ของโมหะเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ถามว่าวิธีแก้ที่ไหนก็มาทำปริญญาในนิมิตเหล่านี้เช่นรูปเนี่ยรูปประกอบด้วยเหตุปัจจัยเท่าไหร่ทีนี้เขาจะไล่ว่าอารมณ์ที่คุณติดข้องเนี่ยมันคืออะไรไม่ชอบผมใช่ไหมแล้วองค์ประกอบของรูปคือผมมีอะไรบ้างอ่ะหรือไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าเลยองค์ประกอบของหน้าของเขามีกี่สมุฏฐานก็ค่อยๆไล่ไปก็วิเคราะห์ไปอย่างเนี้ยทุกๆอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งบาปและอกุศล ถ้าจะน่าดูถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะค่อนข้างตรงเกินไปหรืออาจจะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นสุวัตทุกขเวทนาเนี่ยจะต้องเจริญโดยอนิจจานุปัสสนาเนี่ยแล้วถามว่าถ้าสุขเวทนาล่ะเราเจริญโดยอนิจจานุปัสสนานี้ได้ไหม คือได้อยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงตัวแก้ปัญหาจริงๆอย่างในที่อื่นก็กล่าวว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานเนี่ยข่มอกุศลทั้งหมดทุกกรรมฐานเลยนะแต่ว่าราคานุสัยเนี่ยอสุภะเนี่ยข่มดีตรงตัวดีว่างั้นเถอะเหมือนอย่างว่าดับไฟนะไฟที่มันร้อนรุ่มขึ้นมาเนี่ยวิธีดับใช้ได้ตั้งหลายอย่างที่ดับแต่ดับชะงักจริงๆคือรดด้วยน้ำนะฉีดน้ำจนน้ำท่วมหมดรับรองค่อนข้างดับสนิทการที่พูดถึงว่าอย่างพิจารณาอย่างสุขเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงก็ได้แต่ว่าถ้าพิจารณาโดยทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยมันข่มเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยนะมองเห็นมหาภาระที่ติดตามมาเนี่ยนะก็อะไรนะเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรแต่ว่าทุกข์มันตามมาเกินกว่าที่จะทำใจได้อย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วไอ้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะพื้นฐานมาจากสิ่งนั้นคืออะไรก็คือรูปคือพอมาจริงเขาก็ลงมาที่ทั้งหมดนั้นคือรูปคือตัวอารมณ์แล้วก็มาวิจัยอารมณ์ไปนะโดยอย่างว่าถ้าโดยอนุสัยเนี่ยนะโดยอนุสัยเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาใช่ไหม เป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นปฏิปทาตามวัตตะเพราะฉะนั้นอนิสงส์ก็คือวัตตทุกข์ถ้าเป็นอนุปัสสนา3เป็นต้นก็คืออะไรคือสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาหรือปฏิปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติปัฏฐานเป็นต้นสติปัฏฐานเช่นกายาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาก็เนื่องจากเป็นไปกับเช่นกายานุปัสสนาก็เนื่องจากเป็นไปกับอนุปัสสนาจึงเรียกกายานุปัสสนาฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามนี้ก็เป็นอะไรวิวัตตะวิวัตตะก็คือความสงบทุกข์เป็นที่สุดนี้อารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยนะถ้ามองตรงๆเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาคือทุกขเวทนาสุขเวทนามองตรงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเอาถ้ามองที่เรียกว่า1คนเนี่ยคนเดียวกันที่บอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกข์อีกพักหนึ่งก็เป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุกข์เพราะอีกพักหนึ่งก็สังขารทุกข์นะสังเกตดูจากคนที่เราเกี่ยวข้องบ่อยๆใช่ไหมบางครั้งนี่นึกถึงเมื่อไหร่ก็เครียดเลยบางครั้งนึกถึงก็ดีใจยิ้มแป้เลยบางครั้งนึกแล้วก็เฉยๆคนที่เราเกี่ยวข้องเช่นไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเราทั้งหมดนะเดี๋ยวคิดหนึ่งเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยๆเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยๆทีนี้เวทนาพวกนี้มันหลั่งออกมาจากอะไรก็มาจากอารมณ์จะวิเคราะห์ยังไงให้อารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปและอกุศลให้ได้แต่เฉพาะอะไรนะทุกข์ถ้าทุกข์ก็ขอให้มันทุกข์ในปัญจทวารก็พออย่าได้ต่อทุกข์ในมโนทวารอีกเลยเนี่ยนะยังไงจะได้จิตไม่เป็นไปกับบาปและอกุศลนั่นเอง อาจารย์นะถ้าอย่างในตัวเวทนาเนี่ยที่เป็นอารมณ์ที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิทธารมณิธารมหรือมัชฌตารมเนี่ยทีนี้ถ้าอย่างในที่ขั้นนักสูตรเนี่ยรู้สึกท่านก็ง่ายๆท่านก็พิจารณาคลายกันหมดคือมันก็เห็นความสิ้นไปคลายไปเสื่อมไป ใช่ ก็คือคิดเหมือนกันหมดเลยทั้งสุขทุกข์อทุกขมสุข ถ้ามองเนี่ยนะก็พิจารณาแบบทีฆนขะสูตรซึ่งก็เป็นการเจริญไอเวทนา3เนี่ยนะพิจารณาเวทนา3ว่าแม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงแสดงว่าเพราะอารมณ์เป็นต้นมันไม่เที่ยงไงสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะพวกเวทนาเนี่ยนะเวทนาเนี่ยมันเป็นยอดของอารมณ์เขาบอกว่าถ้าตัดเวทนาได้อย่างเดียวนะไม่มีอะไรที่ตัดไม่ได้เนี่ยนะฮะถ้าตัดเวทนาได้เนี่ยเพราะเวทนาเนี่ยจึงสำคัญที่สุดนะถ้าอะไรนะวัตถุนั้นๆนะถ้าเราตัดความรู้สึกเราได้นะโอ้โหเนี่ยยอดนักตัดแต่ถ้าตัดแค่อารมณ์เนี่ยเอาแค่อารมณ์ออกไปใช่ไหมแต่ถ้าตัดไอ้ฉันทราคะตัดความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยมันเป็นกุศลธรรมชั้นเยี่ยมแต่ในทีฆนขสูตรเนี่ยยกอนิจจานุปัสสนาเป็นประธานเป็นประธานบางสูตรก็ยกทุกขานุปัสสนาเป็นประธานบางสูตรก็ยกอนัตตาเป็นประธานก็พระพุทธเจ้าผู้อย่างรู้ถึงอาสยะอนุสยะของหมู่สัตว์นี่ก็อย่างว่านะในบรรดาธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะถ้ากล่าวรูปพวกนี้ก็เท่ากับอะไรขันอะไรรูปขันเวทนาก็เท่ากับเวทนาขันพวกอนุสัยทั้งหลายก็เป็นสังขารขันธ์รูปกับเวทนาตรงนี้เน้นชาติวิบากสังขารขันธ์นี้ชาติกรรมทุกข์กับสมุทัยที่เป็นไปวัฏทุกข์ก็เป็นไปอย่างนี้ถ้าประสงค์จะดับทุกข์ก็พึงเจริญตามสัมมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าแนะนำเถิดก็อยู่อย่างนี้เป็นการดับอนุสัยทั้งหลายก็ดูที่เวทนากันแล้วกัน พระอาจารย์นะอย่างในพวกที่ได้ฌานเนี่ยอย่างฌานหนึ่งเนี่ยเขาก็มีปิติและสุขที่เกิดจากวิเวกก็คือเขาสามารถดับทุกขเวทนาได้ พอฌานที่2นี่ก็สามารถดับโทมนัสได้เพราะว่าไม่มีวิตกแล้วก็วิจารทีนี้เมื่อไม่มีวิตกวิจารเนี่ยไม่มีการคิดแล้วเนี่ยนะฮะแต่ทำไมตัวโสมนัสกับสุขนี่เขาถึงยังอยู่ล่ะฮะ มันเป็นสุขที่ไม่ต้องคิดแล้วอะอะไรนะ มันคล้ายๆกับว่าทุกข์เนี่ยจะต้องคิดโทมนัสต้องคิดมันถึงจะมาแต่โสมนัสกับสุขเนี่ยเอ๊ะมันไม่ต้องคิดมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยดูแปลกๆยังไง ก็อย่างว่าความสุขของผู้ที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยตอนแรกเนี่ยใช้ความพยายามใช่ไหมถ้าฌานต้นๆเนี่ยมันต้องอาศัยวิตกวิจารเนี่ยตะกุยตะกายอยู่ตลอดอะแต่พอตอนหลังเนี่ยเคยเห็นเหมือนอย่างว่าเหมือนปั่นจักรยานโดยไม่ต้องจับมือแล้วก็เลยเป็นความสุขสบายที่ต้องไม่ต้องประคับประคองไม่ต้องไปไตร่ตรองไปอะไรมากมายเนี่ยนะเพราะเป็นผลของความชำนาญเป็นผลของวสีห้าที่ปล่อยวิตกไปได้เนี่ยนะทีนี้พอฌานระดับสูงอีกสุขก็ไม่เอาจะปล่อยแม้กระทั่งสุขงั้นคนที่เกียจกันสุขออกไปได้เนี่ยเป็นคนเก่งมากๆเลยที่ไม่ติดในสุขให้ดำรงมั่นในอุเบกขาและเอกคตาเนี่ยนะของหมู่ของเราในยุคนี้ให้แต่กุศลจิตเกิดนี่ก็ดีใจแทบแย่แล้วใช่ไหมยังไม่ต้องคัดเอาวิตกวิจารอะไรออกไปหรอกให้มันมีครบๆเต็มๆนี่แหละก็จะดีใจแย่อยู่แล้วนะทีนี้คนระดับสมัยโบราณนะเขาคัดออกไปเรื่อยๆอ่ะค่อยๆคัดไอ้คัดเจกุศลธรรมออกไปนะเหมือนอย่างว่าตอนแรกก็ไปซื้อผลไม้ก็ซื้อมาทั้งเปลือกหนักๆเข้ากับปอกเปลือกออกเอกเอาเมล็ดออกเอกเหลือแต่เนื้อล้วนๆเลยนะก็ปอกไปเรื่อยๆของเราก็ขอให้มันได้มาทั้งกิ่งทั้งใบทั้งอะไรก็ให้มาเอาหมดอ่ะ ทีนี้อาจจะเป็นอย่างงี้พระอาจารย์เพราะว่ามีบางครั้งท่านอุปมาอย่างงี้ว่าไอ้ตัววิตกเนี่ยก็เหมือนกับคนที่พาเนี่ยเพื่อนเนี่ยไปเฝ้าพระราชาแล้วก็เลยคุ้นเคยกับนายประตูตัววิตกนี่เมื่อคุ้นเคยกับนายประตูก็เลยพาเพื่อนเนี่ยเข้าเฝ้าพระราชาได้ง่ายแต่พอไม่มีตัววิตกแล้วเนี่ยก็ยังเข้าไปได้อยู่เพราะว่าคนที่ไปเนี่ยถึงไม่มีตัวคนที่รู้จักกับนายประตูแล้วเนี่ยแต่คนที่ไปเนี่ยก็คุ้นเคยกับนายประตูละเพราะไม่มีตัววิตกไม่มีตัววิจารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถยกอารมณ์นี้ขึ้นสู่จิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่มีตัววิตกไม่มีวิจารแล้วเนี่ยจิตก็ยังมีอารมณ์เนี่ยสามารถเหมือนกับจะคิดได้แล้วอะไรเงี้ย ก็ด้วยอนุภาพของวิตกก่อนที่ทำไว้จนชำนาญเนี่ยนะก็อนุภาพของวิตกดังที่ยกอุปมาเมื่อกี้เนี่ยนะคือคนพาเข้าไปเนี่ยเขาพาไปจนชำนาญแล้วจนไม่ต้องใช้คนพาแล้วบอกมาหลังนึงไม่ต้องพาหรอกเดี๋ยวไปเองก็หลายเรื่องนะพวกติดถ้าเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยดีนะคล้ายๆพวกติดยาเสพติดเนี่ยครั้งแรกๆพวกตอนหลังๆเขาเอาเองไม่ต้องมีคนอื่นละแล้วมีผู้ใดจะสนทนาเรื่องอะไรอีกไหมเพราะวันนี้คงไม่เข้าเรื่องละ แต่ความจริงอันนี้เป็นโครงสร้างที่ดีโครงสร้างหนึ่งนะที่ทำให้เข้าใจนะแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าจะมาเปลี่ยนจากอนุสัยนะฮะมาเป็นอินทรีย์อย่างนี้นะฮะคงจะได้โครงสร้างที่อีกแบบหนึ่งในฝ่ายกุศลนะอันนี้เนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องของอกุศลทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าอีกโครงสร้างถ้าเป็นกุศลนะคงจะอาจจะเอาไว้เปิดเทอมครับก็คงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะอันนี้หมอเห็นไหมอันนี้เป็นโครงสร้างของอกุศลถูกไหมเรื่องอนุสัยทั้งหมดเลยนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโครงสร้างกุศลนะเช่นอารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์นั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดรูปเห็นแล้วเนี่ยเกิดเป็นกุศลบ้างนะเวทนาก็มาตามอย่างนี้เนี่ยนะอาจจะเวทนา3หรือเวทนา6ก็ได้นะแล้วก็พอมาถึงไอ้ช่องนี้เนี่ยนะอนุ3นี่ก็กลายเป็นอินทรีย์ไปนะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะคะนะไล่ขึ้นมาเรื่อยเนี่ยก็ต้องเจริญวิปัสสนาอยู่ดีต้องทำปริญญาอยู่ดีถูกมั้ยก็คงได้อีกโครงสร้างที่เป็นฝ่ายกุศล ก็คงเป็นลักษณะการใช้สติปัฏฐานมาคิดใช่ไหมครับพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเราเจริญไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อกายมีอยู่เนี่ยก็ทำให้เกิดการระลึกรู้หรือว่าทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยึดด้วยตัณหาแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยแล้วก็ต่อไปที่เวทนานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาหลังจากนั้นก็นำเอาไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์บัพพะขันธ์บัพพะหรือว่าโพชฌงค์หรือว่าพวกไออริยสัจ4อะไรตามเข้ามาด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวสติปัฏฐานทั้ง21บัพพาเนี่ยจริงๆแล้วมันวิ่งถึงกันหมดมันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดกุศลทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าอารมณ์ที่แบ่งเป็น4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมะเนี่ย คือแบ่งหยาบๆ4แต่เป็นตัวอารมณ์ที่จะทําให้สติเนี่ยตั้งมั่นคือทําให้เกิดกุศลขึ้นแล้วจากตัวกุศลเนี่ยมันก็เหมือนอวัตตหาระคือหมุนวนไปในกุศลอีกครั้งด้วยโยนิโสมนสิการก็จะหมุนไปตลอดโดยที่อาจจะไม่มีตัวที่คล้ายๆเป็นแบบฟอร์มที่แน่นอนว่าจะต้องเป็นบัพพานี้บัพพานี้ตัวจิตถ้าว่าเขาฝึกมาดีแล้วเนี่ยเขาสามารถวิ่งไปในตัวที่เป็นกุศลได้อาจารย์เวทนาก็ได้จิตก็ได้นิวรณ์ก็ได้ถ้าเป็นกามฉันทะเกิดขึ้นก็สามารถดึงออกมาได้ว่าตัวกามฉันทะเนี่ยจะละได้อย่างไรแล้วละไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกได้โดยประการใดแล้วจากตัวกามฉันทะจิตที่มันเกิดขึ้นก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วก็มีตัวเวทนาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะใคร่ครวญได้ตลอดเหมือนพระอาจารย์รู้สึกจะแสดงคราวที่แล้วว่าโอ้มันมีเรื่องให้คิดได้เยอะแยะเลยใช่ไหมฮะ ก็มีผู้ใดมีอะไรอย่างอื่นไหม คือก่อนแรกคือจะขอบคุณอาจารย์ที่สามารถชี้แนวทางให้เห็นมันดูแล้วง่ายนะฮะแต่ตอนที่ปฏิบัติมันเหมือนหัวชนฝาค่ะคือไอ้ตัวที่คิดที่เป็นปัญหามากกว่าค่ะที่ว่าคิดยังไงที่ให้เป็นหนทางที่ถูกต้องอะค่ะวิธีคิดต้องคิดหลายวิธีเลยค่ะหลายเหมือนว่ามันตาต้องใช้มากในการอ่านพระไตรปิฎกนะฮะแล้วก็สมองต้องคิดมากเพื่อให้คิดตามถึงก็มันคิดอยู่ว่าโอ้มันง่ายโอ้ง่ายจิ๊บจ้อยแต่ตอนที่ปฏิบัตินั่นมันไม่ใช่นั้นเพราะว่ากลายเป็นว่ามารู้เลยว่าวิธีการคิดที่เกิดขึ้นมาเริ่มคิดยังคิดไม่เป็นเลยเราเจริญจากตรงนี้แค่ง่ายๆเลยว่าทุกให้คือเจริญแล้วรู้ว่าอ๋อมันเกิดด้วยอนุสัยมีปฏิฆะแล้วใช่แต่มองยังไงมองในจุดทุกๆอย่างมองอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช ่ว่านี่แหละที่ขอมาแปลกใจว่าฟังไปแต่เยอะแยะทำไมเอาไปใช้ไม่ได้นี่แหละที่มานั่งคิดอยู่ 2-3 วันแล้วเนี่ยบางท่านก็ฟังมา4ปีแล้วทำไมเอาไปคิดอย่างนั้นไม่ได้แปลกใจมากๆเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ของมาก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่เลยว่าเฮ้ยเราพูดยังไงทำไมเข้ามาไปทำตามไม่ได้ก็ยังเป็นที่แปลกใจอยู ่เพราะว่าชินคิดว่าอาจารย์คือตั้งแต่เริ่มต้นก็คิดใช่ไหมคะแต่ว่าคือคิดยังไงอ่ะนี่ที่เป็นปัญหาคือมันต้องฝึกคิดอะค่ะแต่ว่าคิดยังไงก็ให้เหมือนที่ชินบอกลูกน้องว่าต้องคิดวิธีคิดเขาก็บอกมันคิดยังไงมันก็ต้องคิดอะค่ะแต่ว่าก็เหมือนกันนี่คือธรรมะก็คือต้องคิดแต่คิดยังไงอะรู้ว่าต้องคิดอะแต่มันก็ตื่นมากคิดไม่ได ้นี่แหละจะทำยังไงกันเนี่ยอาจารย์สันติสงเคราะห์กันแล้วกันทำยังไงกันเนี่ย